Do usłyszenia kilka minut po północy z piątku na sobotę 21 marca. Mariusz Owczarek. Autopromocja. Pip, pip, pip i jest szósta. Mamy czwartek, 20 dzień marca. Robert Grzędowski, dzień dobry. W programie trzecim czas na serwis. Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Donald Trump rozmawiał z Wołodymirem Zełenskim tematem zakończenia wojny w Ukrainie. Ministra zdrowia rozważa zwiększenie kar za nieszczepienie dzieci. Koniec z kilometrami papierowych akt. Resort Sprawiedliwości zapowiada cyfrowe sądy. Zakaz atakowania infrastruktury energetycznej można wprowadzić bardzo szybko, deklaruje ukraiński prezydent. Wołodymyr Zełenski rozmawiał na ten temat z Donaldem Trumpem. Dodał, że jeśli Moskwa naruszy warunki rozejmu, Ukraina odpowie w ten sam sposób. Zełenski poinformował dziennikarzy, że odbył najpoważniejszą rozmowę telefoniczną z prezydentem USA. Była to pierwsza rozmowa obu przywódców od słynnego spotkania w gabinecie owalnym. Rozmowę z Donaldem Trumpem ukraiński prezydent określił jako rzeczową i precyzyjną. Jak dodał, Kijów przygotuje listę obiektów, które podlegałyby zakazowi atakowania przez Rosję. Oprócz energetycznych znajdą się na niej także inne obiekty infrastruktury, m.in. kolejowe i portowe. Przygotujemy się do tego spotkania w Arabii Saudyjskiej. Jeśli chodzi o taką listę, to ją sporządzimy i odpowiednia grupa techniczna z nią pojedzie. Może to być w piątek, sobotę bądź niedzielę. Wołodymyr Zełenski ocenił, że tak zwane energetyczne zawieszenie broni może być krokiem do całkowitego wstrzymania ognia. W ocenie ukraińskiego prezydenta takie wstrzymanie ognia zależy od Rosji. Tymczasem, jak zaznaczył, Kreml koncentruje wojsko, aby wzmacniać presję na froncie. Paweł Buszko, Polskie Radio. Dzień wcześniej Donald Trump rozmawiał telefonicznie z Władimirem Putinem. Dyktator odrzucił proponowany przez Trumpa całkowity rozejm na 30 dni. Zgodził się jedynie na wstrzymanie ataków na infrastrukturę energetyczną. Kary za nieszczepienie dzieci powinny być bardziej dotkliwe, uważa ministra zdrowia Izabela Leszczyna. W ten sposób odniosła się do sytuacji 6-letniego chłopca, który podczas wakacji w Afryce zaraził się błonnicą. Jego stan jest ciężki, jest leczony na OIOM-ie we wrocławskim szpitalu. Sanepid szuka teraz osób, które mogły mieć kontakt z chorym dzieckiem. Chłopiec wracał z Zanzibaru trzema różnymi samolotami. Mimo że szczepienia przeciwko błonicy są obowiązkowe, rodzice nie zaszczepili synka, mówi ministra Leszczyna. Ten incydent, który wynika niestety z braku odpowiedzialności rodziców, spowodował, że właściwie na baczność stoi cała Europa. Ponieważ musieliśmy powiadomić cały szereg instytucji europejskich, Straż Graniczna, nasze wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne współpracują z naszymi partnerami zagranicznymi, żeby ustalić osoby, które mogły mieć kontakt. Izabela Leszczyna dodała, że chce w tym roku wprowadzić elektroniczną kartę szczepień dla wszystkich dzieci. Resort Sprawiedliwości zapowiada cyfrowe sądy. Reforma powinna zakończyć się za 4 lata całkowitym zastąpieniem papieru dokumentami w formie elektronicznej. Tylko w ubiegłym roku do sądów trafiło ponad 14,5 miliona spraw. Pełnomocniczka ministra sprawiedliwości do spraw ochrony praw konsumentów, Aneta Wiewiórowska-Domagalska, mówi, że jedna apelacja, a jest ich w Polsce 11, co roku tworzy 11 kilometrów akt. Stąd konieczność wprowadzenia nowoczesnych rozwiązań. Postępowania prowadzone w sposób cyfrowy, w cyfrowym sądzie, będą po prostu szybsze. Obywatel będzie miał łatwiejszy dostęp do swoich, do akt sprawy, będzie miał łatwiejszy dostęp do sądu. Sądy będą sprawniej funkcjonowały, ponieważ nie będą musiały żonglować tymi milionami akt. Cyfryzacja sądów ma przebiegać wieloetapowo. Na początek ma zostać wprowadzony digitalny asystent sędziego. Planowana jest też cyfrowa wymiana dokumentacji z prokuraturą. Blisko 90 tysięcy kopciuchów zatruwa powietrze w metropolii warszawskiej, informuje Polski Alarm Smogowy. Pozakresowe piece są nielegalne na Mazowszu od stycznia 2023 roku. Jak mówi rzecznik PASU Piotr Siergiej, w ubiegłym roku w Warszawie i okolicznych 69 gminach wymieniono tylko nieco ponad 2600 szkodliwych dla zdrowia pieców. I jeżeli nie zwiększymy tempa, to czystym powietrzem będziemy oddychać za pół wieku. O ile w Pruszkowie, Warszawie czy Michałowicach gminy pozbędą się kotłów w ciągu 3, 4, 8 lat, to mamy gminy z końca listy, w których ta liczba lat, których trzeba czekać na czyste powietrze, to już jest ponad 100. No w Lesznowoli prawie najgorzej, 178 lat. Z powodu złej jakości powietrza każdego roku w Polsce umiera około 45 tysięcy osób. klimat. A smog utrzymuje się teraz nad przeważającą częścią kraju. Stacje pomiarowe w większości pokazują, że jakość powietrza jest dziś najwyżej umiarkowana lub dostateczna. Najgorzej jest w Gorzowie Wielkopolskim, Poznaniu, Kielcach i Tychach. Tam lepiej teraz ograniczać aktywność na zewnątrz, zwłaszcza dotyczy to grup wrażliwych, czyli dzieci, kobiet w ciąży i osób starszych. Obecnie ponad 18% energii w sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych. Odsetek ten wzrośnie w kolejnych godzinach i od 11 do 15 będą tak zwane zielone godziny. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wciąż trzymają się mocno nocne i poranne przymrozki i w większości kraju mamy teraz temperatury ujemne, ale dzień szykuje się już dość ciepły. Na ogół będzie w najcieplejszym momencie dnia od 10 do 15 stopni, a odczuwalna temperatura może być wyższa, bo czwartek ma być po prostu słoneczny. Chociaż nieco chłodniejsze miejsca, takie z jednocyfrowymi temperaturami, też się znajdą, przede wszystkim w górach w rejonie Półwyspu Helskiego i na Mazurach. No proszę, dzisiaj Międzynarodowy Dzień Szczęścia. Szczególnie świętowany w Lublinie, jak sądzę, po wczorajszym siatkarskim wieczorze. Lublin może potwierdzić, prawda? Dwie dwójki i siedem trójek. Jakby co? Ola Dobieszewska, Krzysiek Sagan, Michał Kowarski i Robert Grządowski. Zaczynamy od zespołu Yes, Owner of a Lonely Heart na początek. A Michała tak naprawdę nie ma. Wysłał mi tylko zdjęcie z takim żółtym czymś na kole. Chyba się spóźni. Oh, Spojrzałem, drodzy Państwo, w kalendarz i tu nie tylko Międzynarodowy Dzień Szczęścia, ale cała litania światowych i międzynarodowych dni czy świąt. Uwaga, Dzień Ziemi, Dzień Astrologii, Dzień Frankofonii, Języka Francuskiego, Zdrowia Jamy Ustnej, Bez Mięsa, Dzień Wróbla i właśnie Szczęścia. Do wyboru, do koloru, to możemy wybrać. Zamykam oczy i losuję. Maszyna losująca. Dzień Wróbla. Tomela Koteluk i Himalaje, jeden z Państwa ulubionych utworów i mam na to dowody, a na zegarach 6:14. Zapraszamy do Trójki. Oj tak, zapraszamy. Słońce na niebie od ponad 30 minut, niemal 12 godzin dnia wróbla przed nami, potem będzie wieczór i noc. Pytanie, czego noc? A, nieważne, na razie zajmijmy się poranną porą, może bez pośpiechu. Choć nawet bez pośpiechu można bić rekordy na pewnej ścieżce rowerowej w Warszawie. Uruchamiam stoper, zaczynam jechać. Jeden zakręt, przejazd przez ulicę i już muszę hamować. Oj nie, wjechałem na zieleń. Kilkanaście, może kilkadziesiąt metrów od trawnika do trawnika. Czy to kolejny inwestycyjny absurd? Paweł Turski poszuka odpowiedzi na to pytanie już za kilka minut. Później powiemy też o sprawach międzynarodowych, o tym między innymi jak wygląda sytuacja w Strefie Gazy po poniedziałkowym odwieszeniu, brutalnym zakończeniu zawieszenia broni. Rozwiążemy pewną wątpliwość, która, no, jak wiem, czasami pojawia się przy załatwianiu spraw urzędowych, ale też przeprowadzimy pewne śledztwo. A konkretnie zrobi to Michał Jędrkowiak. Posłuchajmy fragmentu.

najlepsze, ale nie zawsze wygląda to idealnie. Z tyłu nie pozostaje Warszawa. Na ukończeniu są prace nad najnowszym fragmentem góra 100-metrowym ścieżki rowerowej na Żoliborzu przy skrzyżowaniu ulic Krasińskiego i Przasnyskiej. Na początek tej nowej drogi na rowerze wybrał się właśnie Paweł Turski. Zakładam kask, nóżka uwolniona, wsiadam, uruchamiam stoper, zaczynam jechać. Jeden zakręt, przejazd przez ulicę i już muszę hamować. Oj nie, wjechałem na zieleń. Czas przejazdu 7 sekund i 32 setne. Ta inwestycja gdzieś musi się zakończyć. Jakub Dybalski, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie. Prowadziliśmy inwestycje związane z przebudową skrzyżowania. Nie prowadziliśmy inwestycji związanej z budową dróg rowerowych. Z jednej strony, jak pan widzi, ona się kończy tutaj od razu w zieleni. Z drugiej strony kończy się tuż za przystankiem, też w zieleni. Czy to tak pana zdaniem powinno być? Wiem, o co chodzi. Plan był tylko na rondo. Jak się buduje jakiekolwiek skrzyżowanie, musi być na nim ścieżka rowerowa. I potem wychodzi głupio, bo zostają ogryzki. W momencie, kiedy robiliśmy skrzyżowanie, przygotowaliśmy na tym rondzie infrastrukturę rowerową, która będzie zaczątkiem drogi wzdłuż Krasińskiego, w momencie, kiedy będzie ciągnięta wzdłuż ulicy Krasińskiego. Czy to jest coś, co się wydarzy w miesiącach, czy raczej w latach? Raczej bym to liczył w miesiącach, dlatego że żeby powstała droga rowerowa wzdłuż Krasińskiego, musi być do niej dojazd, a kluczowe jest przeprowadzenie rowerzystów, którzy jadą ulicą Broniewskiego przez torowisko. Tramwaje warszawskie przygotowują się do remontu torowiska. Przy okazji tego remontu będą też przebudowywać kolejne skrzyżowania wzdłuż Broniewskiego. Między innymi to skrzyżowanie Broniewskiego-Krasińskiego. I w momencie, kiedy będzie przejazd na drugą stronę tego torowiska, będzie można myśleć o tym, żeby dalej ciągnąć drogę rowerową. Jak się pani nowa ścieżka rowerowa podoba? Nie tak powinno być. To bardzo głupio. Ktoś miał pomysł, ale tak nie do końca ten pomysł się sprawdza. Zarząd Dróg Miejskich się tłumaczy, że wkrótce będzie przebudowa skrzyżowania Broniewskiego-Krasińskiego. Czy rzeczywiście państwo mają to w planach? Chwilowo nie mamy w planach przebudowy skrzyżowania Krasińskiego i Broniewskiego. Witold Urbanowicz, rzecznik tramwajów warszawskich. Tam nie ma pilnej potrzeby, żeby w tym miejscu torowisko przebudowywać. W tej chwili nie możemy przesądzać, kiedy będziemy mogli przystąpić do remontu torowiska na ulicy Broniewskiego, bo to zależy też od środków, które nam przeznaczy Rada Miasta na kolejne działania modernizacyjne i remontowe. Mimo że termin przebudowy skrzyżowania, a zatem i budowy ścieżki jest nieznany, rzecznik Zarządu Dróg Miejskich nie składa broni. Tak to jest z drogą rowerową, że w którymś momencie się kończy. Dla mnie to jest dosyć oczywiste, że lepiej dane miejsce rozkopywać raz niż dwa razy. Dla mnie dość oczywiste jest za to to, że dopóki nie muszę, to wolę jechać zgodnie z przepisami ciągle jezdnią, a nie zjeżdżać, by nie narażać się na mandat z drogi na ścieżkę, by po chwili znów włączać się do ruchu na jezdni. Po tym jak wcześniej zejdę z roweru, by przeciąć chodnik, bo ścieżka się skończyła. I to w trawniku. ZDM swoje, tramwaje warszawskie swoje, a ścieżka widmo przepiękna. A może rzeczywiście jakieś zawody w jeździe na czas trzeba tam urządzić. Przeoczysz znak, ta ten znak, co jest źródłem nadziei. Nim zgadniesz jak, przeoczysz znak, ten znak, co jest źródłem nadziei. Jutro możemy być szczęśliwi, jutro możemy tacy być. Jutro by mogło być w tej chwili, gdyby w ogóle mogło być. Niech wiara się tli, dodając ci sił, by na nic nie było za późno. Lecz traci swój sens, gdy głupi masz cel i góry przenosisz na próżno. Lecz traci swój sens, gdy głupi masz cel i góry przenosisz na próżno. Jutro możemy być szczęśliwi, jutro możemy tacy być. Jutro by mogło być w tej chwili, gdyby w ogóle mogło być. Proszę pani, bo pies zjadł mi zeszyt. Było grane? A jak się okazuje, nie tylko to, uwaga, będzie mocne. Mój kolega jeszcze lepszy wymyślił tekst w podstawówce, że babcia usnęła mu na zeszycie. Także to chyba przebije wszystko. Przegląd prasy. Wszystko by się udało, gdyby nie ta wścibska babcia. W przeglądzie o tym, co się udało, bez wymówek, Serce wzgórz Dalkowskich zwyciężyło w plebiscycie na Europejskie Drzewo Roku 2025. Na kandydata z Nadwisły swój głos oddało łącznie ponad 147,5 tysiąca internautów. 300-letni Bóg pozostawił daleko w tyle rywali, między innymi z Hiszpanii. A jak przypomina Polsat News na swojej stronie, hiszpańscy komicy jeszcze w trakcie głosowania drwili z polskiego kandydata. No i co, senioras i seniores? Mój kraj murem podzielony, ale jak przychodzi do głosowania na drzewo roku, jesteśmy jedną wielką pięścią. A Polsat News pisze także o genezie imienia, nazwy Europejskiego Drzewa Roku, czyli Serca Wzgórz Dalkowskich. Słowo serce odnosi się do trzech kwestii. Po pierwsze, rośnie ono w centralnej części Wzgórz Dalkowskich w województwie dolnośląskim. Po drugie, jego czerwone liście przypominają kolor serca. Po trzecie, turyści odwiedzający Dalków gromadzą się wokół niego i wrzucają orzeszki do znajdującej się w drzewie dziupli, wierząc, że spełnią się ich życzenia. Taka piękna historia. Ale mówiąc szczerze, dużo lepiej w przypadku drzew brzmią te krótsze wersje moim zdaniem, to znaczy na przykład Dąb Bartek albo Bóg. No właśnie, jakie imię nadaliby państwo europejskiemu drzewu roku? Bóg Zbigniew może w temacie tego tygodnia? Dwie dwójki i siedem trójek, zapraszamy. Co poza tym, w prasie i portalach dużo polityki. A dziś Międzynarodowy Dzień Szczęścia, więc nie będę go państwu na razie psuł. Gramy. Circa Waves w trójce. Mm-hmm. Zapraszamy do reklamy. Barbara, a ty widziałaś, jaki fajny sprzęt kupiła sobie Mariolka? Marian, kupić to każdy potrafi, a my kupimy sobie taki sam albo i lepszy. I to taniej. W Media Expert. A i jak? Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch Fit 2. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 399 zł. Teraz za jedyne 299. Taniej o 100 zł. Media Expert. Jak sportowa energia, to Allegro Your Season. Potraktuj zakupy jak rozgrzewkę i odkryj szeroki wybór produktów, w tym markowe buty sportowe z gwarancją najniższej ceny. Szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Minęła już 6:30. Za 29 minut siódma, w skrócie serwisu Trójki, Romuald Wójcik. Kilkadziesiąt tysięcy osób protestowało w Jerozolimie przeciwko premierowi Benjaminowi Netanyahu i kontynuowaniu przez niego wojny w Strefie Gazy bez względu na los zakładników. To największe od miesięcy antyrządowe demonstracje. Bezpośrednią ich przyczyną była zapowiedź zwolnienia szefa Agencji Bezpieczeństwa. Shin Bet prowadzi śledztwo dotyczące powiązań bliskich współpracowników premiera z Katarem. Kanada prowadzi zaawansowane rozmowy z Unią Europejską na temat udziału w kontraktach zbrojeniowych, informuje New York Times, podkreślając, że kanadyjskie firmy mogą być alternatywą dla sprzętu wojskowego z USA. Mogą na przykład stać się częścią takich przedsięwzięć jak produkcja myśliwca Gripen, który jest konkurentem dla amerykańskiego F-35. Mikrobłyskawice, nie mylić z burzą w szklance wody, mogły zapoczątkować życie na Ziemi, twierdzą niezmordowani amerykańscy naukowcy. Pojawiające się w kroplach wody mikroskopijne wyładowania elektryczne mogły wywołać chemiczne reakcje wytwarzające organiczne związki niezbędne życiu. Wykazało badanie przeprowadzone na Uniwersytecie Stanforda. Krótko mówiąc, życie na Ziemi było i jest burzliwe. Kolejny serwis w Trójce o siódmej. Międzynarodowy Dzień Szczęścia, szczęśliwy dla lubiących słoneczną pogodę i wiosenne odczucia. Bezchmurne niebo szykuje się w zasadzie w całym kraju. Może wieczorem z nad Bałtyku napłyną nad Pomorze chmury, ale to tyle. Poza tym słońce i temperatury dwucyfrowe, na ogół od 10 do 15 stopni będzie po południu. Na zegarach 6:33. Czy ktoś jeszcze potrzebuje dobudzenia? To bardzo proszę. Last night. Wham, wake me up before you go go. Mam nadzieję, że wszyscy już rozbudzeni. Pies zjadł mi zeszyt, pies zjadł pracę domową. Czy to tylko legenda, czy może naprawdę używali państwo takiego lub podobnego hasła jako wymówki, a może naprawdę się coś takiego stało? Dwie dwójki i siedem trójek. Jedna z moich starszych sióstr, kiedy mieszkaliśmy na wsi, były to lata 70., biegałem do szkoły podstawowej, zeszytu od matematyki używa jako papieru pod rozpałkę do kuchni, a zimy wtedy były bardzo ostre. No i w momencie, kiedy tłumaczyłem tą sytuację nauczycielce od matematyki, ta absolutnie nie dała mi wiary, natychmiast chciała postawić mi pajdę, czyli dwóje, i wpisać uwagę do dzienniczka. Ale z opresji uratowała mnie moja kochana mama, która akurat w tej szkole była woźną. Zakładam, że mama uratowała z opresji w ten sposób, że dzienniczek wrzuciła do pieca jako woźna? Halo, halo, dzwonią państwo także w sprawie drzewa roku, choć chyba w tym przypadku o innym drzewie będzie mowa. Andrzej dzwoni z Kudowy-Zdrój. Na ulicy Zdrojowej jest jesion, który ma już 300 lat. I turyści, kuracjusze, którzy przechodzą koło tego drzewa, w ogóle go nie zauważają. On ma średnicę około 12 metrów, proszę sobie wyobrazić. Prawdopodobnie jest to najstarsze drzewo w Kotlinie Kłodzkiej. Mhm, ale panie Andrzeju, podstawowe pytanie brzmi, czy ten jesion ma jakieś imię, na przykład jesion Jarosław albo jesion Krzysztof. Proszę dać znać, 2 2 7 3. Zapraszamy do Trójki. A teraz zajmiemy się sprawami międzynarodowymi. Strefa Gazy, to na nią zwrócone są od kilku dni oczy całego świata. Wczoraj Izrael rozpoczął, jak to nazwano, precyzyjną operację wojskową, a jednocześnie tysiące ludzi protestowały w Jerozolimie przeciwko takiej decyzji rządu Benjamina Netanyahu, prawdopodobnie obawiając się o brak precyzji w tej operacji wojskowej. Michał Strzałkowski zna szczegóły. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak, no i na pewno obawiając się tego, że w tej sytuacji trudniej będzie uwolnić ze Strefy Gazy wciąż przebywających tam jeszcze zakładników. Według izraelskich służb 59 osób jeszcze jest w niewoli Hamasu, ale jak się ocenia, tylko 24 z nich nadal żyją. Ale żyją. I właśnie o ich los teraz obawia się bardzo wiele tych protestujących osób, a także oskarża Benjamin Netanyahu o to, że ten rozejm zerwał, no bo to strona izraelska bombardując i atakując ten rozejm zerwała, dlatego że sytuacja polityczna w kraju była dla niego niekorzystna i wznowienie wojny tak naprawdę od niej uwagę odwraca. Benjamin Netanyahu ma chociażby procesy o różnego rodzaju korupcyjne działania, o które jest oskarżony, a jego rząd wisiał na włosku, bo skrajnie prawicowi koalicjanci właśnie domagali się wznowienia tych ataków, więc tutaj manifestanci też uważali, że on im uległ. Tam jeszcze jest sprawa zwolnienia przez premiera szefa Shin Bet, czyli takiej służby kontrwywiadowczej, ale to już jest taka mocno wewnętrzna izraelska sprawa i przepychanki właśnie między premierem a szefami niektórych służb, ale fakt jest taki, że za to cenę płacą mieszkańcy Strefy Gazy, która jest od weekendu ponownie przez Izrael bombardowana, no ale od wtorku bombardowana jest już tak potężnie. W weekend to były takie pierwsze, dość niewielkie w porównaniu z tym, co nastąpiło później, uderzenia. A wczoraj, tak jak mówiłeś, poinformowało izraelskie Ministerstwo Obrony, że rozpoczęła się taka precyzyjna, jak to właśnie ujęto, operacja lądowa. Opublikowano zdjęcia izraelskich żołnierzy przekraczających granice Strefy Gazy. To rzeczywiście nie były jeszcze duże oddziały, ale często wejście większych oddziałów poprzedza właśnie to, że najpierw pojawiają się tam gdzieś oddziały specjalne, które mają zabezpieczyć możliwość dalszego wkroczenia już takich kolumn, które na przykład mają pojazdy opancerzone czy czołgi, więc tu jest bardzo duża obawa o to, że właśnie taką operację Izrael przeprowadza. Zresztą ze słów izraelskiego ministra obrony Izraela Katza można byłoby wysnuć taki wniosek. On się wczoraj po południu, czy właściwie wczesnym wieczorem, zwrócił z taką odezwą do mieszkańców Strefy Gazy i mówił tak. To Gaza. Mieszkańcy Strefy Gazy, to jest ostatnie ostrzeżenie. Poprzednie przywództwo Hamasu doprowadziło do poważnego zniszczenia Strefy Gazy. Nowe przywództwo doprowadzi do jej całkowitego zniszczenia. Ostatnie bombardowania terrorystów to dopiero pierwszy krok. To, co nadejdzie, będzie gorsze. I to wy, mieszkańcy Strefy Gazy, zapłacicie za Hamas. Dlatego wzywamy do ewakuacji ze stref, jakie obejmiemy walką. Jeśli uprowadzeni do Strefy Gazy zakładnicy nie wrócą, a Hamas nie zostanie usunięty ze strefy, to Izrael uderzy z siłą, jakiej jeszcze nie widzieliście. I Ministerstwo Obrony opublikowało, izraelskie Ministerstwo Obrony, taką mapkę z zaznaczonymi czerwonymi strefami, które cywile palestyńscy powinni opuścić. To są w większości strefy przygraniczne niemal na całej długości tej granicy, co właśnie sugerowałoby, że tam w dość liczny sposób wkroczy armia izraelska. Natomiast dla Palestyńczyków w Strefie Gazy to jest kolejny wielki dramat. Przecież minęły 2 miesiące, odkąd ten rozejm zaczął obowiązywać i niewiele się udało z ich życia przez ten czas odbudować. Sytuacja humanitarna w Strefie Gazy jest tragiczna, no a bomby znowu spadają. I tak o dramacie palestyńskich cywilów mówi mieszkaniec Strefy Gazy, Montaser Mohamed. Te bombardowania mają miejsce, gdy wielu ludzi już nie śpi, bo szykuje nasz ostatni posiłek, jaki możemy spożyć, zanim zejdzie słońce. Trwa przecież miesiąc postu, Ramadan. Gdy słychać nadlatujące samoloty, ludzie wpadają w panikę, są przerażeni. Ten krótki rozejm był wytchnieniem, ale wojna wróciła. Ludzie znów przeżywają największy możliwy dramat. Znów wkoło nas słychać wybuchy. To jest wbrew prawom człowieka. Wszystko wokół nas jest zniszczone. Nie mam już nadziei na odbudowę. No a to wszystko dzieje się w sytuacji, w której nie ma wynegocjowanych jakichkolwiek dalszych kroków, jeśli chodzi o rozejm. I oczywiście to, że te walki wróciły, to jest sposób Izraela na naciśnięcie na Hamas, żeby Hamas uległ żądaniom Izraela i zgodził się na przedłużenie, czy na dalsze etapy rozejmu, raczej na warunkach Izraela, a nie właśnie na przedłużenie, bo Hamas chciał przedłużyć rozejm na dotychczasowych warunkach. Izrael chciał postawić nowe warunki. I nie wiadomo, co teraz się stanie z tymi rozmowami. Premier Izraela Benjamin Netanyahu mówił, każda negocjacja następne będą się już toczyły pod bombami i pod naszym ostrzałem. Nie ma natomiast od przynajmniej wtorku informacji, żeby Hamas odpowiadał Izraelowi na te działania ogniem. Być może w ten sposób chce pokazać, że jednak nie jest tak przeciwny tym negocjacjom, jak to próbuje powiedzieć Izrael, ale trudno sobie wyobrazić, żeby w związku z wkraczaniem izraelskich wojsk na teren Strefy Gazy Hamas w końcu tej walki nie podjął. No zwłaszcza sytuacja cywilów jest tutaj niepokojąca. Ty mówiłeś o tych mapkach z czerwonymi punktami, które cywile muszą opuścić. Najpierw one są przy granicy, potem mogą pojawić się kolejne mapki i tak będą spychani w stronę państw, które powinny ich przyjąć, zwłaszcza według Izraela. To prawda. Pojawiają się po raz kolejny sygnały, że Stany Zjednoczone rozmawiają z kolejnymi krajami, już nie tylko Bliskiego Wschodu, ale na przykład Afryki Wschodniej, takimi jak Somalia, Somaliland, taki separatystyczny, nieuznawany międzynarodowo region Somalii, Sudan. No to są też miejsca w zasadzie ogarnięte konfliktami wojennymi, więc bardzo dziwny jest to dobór miejsc, gdzie mieliby być ci Palestyńczycy ewentualnie przesiedleni, ale no sami Palestyńczycy na to się nie godzą, no bo tak już historia ich nauczyła, że jeśli oni opuszczają jakieś tereny na Bliskim Wschodzie, nawet ktoś mówi, że to jest tylko na jakiś czas, to oni już tam nigdy nie wracają. Będziemy na pewno śledzić sytuację na Bliskim Wschodzie razem z Michałem Strzałkowskim. Michale, bardzo dziękuję. Dziękuję. Mysłowic w Trójce, za 9 minut godzina 7. O, mamy jakąś wiadomość od słuchacza, halo? Dzień dobry i do widzenia. Dokładnie takie same słowa usłyszała dzisiaj moja żona. Czy tyś tam był, chłopcze. Dwie dwójki i siedem trójek. Zapraszamy Państwa do tego, by dzielić się z nami historiami tych szkolnych wymówek. Pies zjadł mi zeszyt, proszę Pani, na przykład. No i prosimy o propozycję imienia dla Europejskiego Drzewa Roku. Serce Wzgórz Dalkowskich trochę długie. Może jednak Bóg Zbigniew. No już to proponowałem. Albo jakieś inne imię. Dwie dwójki i siedem trójek także w tym temacie. A teraz czas na cykl Piotra Łodeja. News albo fake news. Na kuriera, na Urząd Skarbowy, czas rozliczania PIT. Teraz na ZUS. Cyberprzestępcy podszywają się pod Zakład Ubezpieczeń Społecznych, przesyłają fałszywe maile, próbując wykraść nasze dane. Jaki jest mechanizm takiego oszustwa? To wyjaśni Damian Rokicki, specjalista do spraw cyberbezpieczeństwa. No jest to standardowy phishing, który na celu ma po prostu podszycie się pod jakąś instytucję, tym razem Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Podsyłają różnego rodzaju maile, które prowadzą do linków w celu na przykład restartu hasła, czy wyłudzenia danych, które potem dalej są, że tak powiem, wykorzystywane do kolejnych ataków. Po co oszuści rozsyłają takie wiadomości? Oszuści wysyłają takie wiadomości w celu przejęcia naszej tożsamości, potem dalej na przykład do wyłudzenia środków finansowych, ataków typu na blik, czy być może kompromitacji na przykład niektórych osób i potem szantażowania. A co i jak dokładnie chcą wykraść? No przede wszystkim adres mailowy nasz, hasło dostępowe do naszych, nie wiem, social mediów, skrzynki pocztowej, być może nawet służbowej, gdzie potem dalej mogą pod nas się podszywać i wysyłać kampanię do naszych najbliższych osób, prawda? No bo tutaj bazują na naszej jakby zaufaniu. Na tak? naszym zasięgu w mediach społecznościowych tak, choćby. Dokładnie tak. A czy już tak. jak dostaliśmy taką wiadomość, to coś złego? Powinniśmy się martwić? Powinniśmy zobaczyć, kto jest jego nadawcą, czy jest to zweryfikowana domena, na przykład zus.pl. Nie klikać absolutnie, jeżeli są jakieś podejrzenia, na przykład, nie wiem, literówka, takie linki, żeby nas nigdzie nie doprowadziły i potem być może będą jakieś tego konsekwencje. Czyli nie wpisujemy też swoich danych, nie klikamy na te linki, na razie analizujemy, co otrzymaliśmy, tak jak zawsze, a dopiero potem reagujemy na dalsze działania, które wiadomość mailowa prowadzi. Jeżeli zauważymy, że taka wiadomość jest podejrzana, powinniśmy ją po prostu zgłosić. Takim miejscem do zgłaszania jest TIR Polska, czyli miejsce, które zarządza incydentami na terenie kraju. Dzięki temu no, inne osoby możemy jakby zabezpieczyć przed tym, żeby takiej wiadomości nie otrzymać, albo też systemy cyberbezpieczeństwa w Polsce wiedziały, że takie kampanie są wysyłane, miały stargetowane mniej więcej tą wiadomość, czyli jaka jest jej treść i tak dalej. Już na poziomie jakby rządowym jest możliwość blokowania, no, czy też kampanii po prostu takiej informacyjnej, że takie rzeczy mają miejsce. A zatem warto włączyć się w promowanie cyberbezpieczeństwa, choćby zgłaszając to na stronie, o której pan mówił, przypomnę, incydent.cert.pl. Naszym gościem był Damian Rokicki, specjalista do spraw cyberbezpieczeństwa. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. I Państwu dziękuję za uwagę. Piotr Łodej, do usłyszenia. News albo fake news. On a Friday night, another boy's made me so mad, but I can close my eyes and have you wrapped around my fingers like. You ain't gotta tell me.